Oíndo isto xa sabes que son un home, que estou no meu coche e que está chovendo. O que non sabes é que tamén chove dentro do coche. Nun coche o máis importante é o que non se ve, como o teu seguro. O seleccionador Nova Galicia Banco de Seguros de Auto busca a oferta que mellor se adapta a ti entre 5 compañías líderes. Nova Galicia Banco, empresa patrocinadora do 800 aniversario da Catedral de Santiago.